میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، اے حسن مجتبا، اے حسن مجتبا، اے حسن مجتبا، اے حسن مجتبا، یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا، یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا، سید الاسیا مرحبا مرحبا، سید الاسیا مرحبا، سید الاسیا مرحبا مرحبا، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، یا حسن مجتبا مرحبا، سید الاسکیا مرحبا مرحبا، نواسا مصطفی مرحبا مرحبا، فرزند مرتضی مرحبا مرحبا، نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا، دل بند مرتضی مرحبا مرحبا، خاندان مصطفی مرحبا مرحبا، اولاد فاطمہ مرحبا مرحبا، یا حسن مرحبا مرحبا، یا حسن مجتبی مرحبا مرحبا، حسن مجتبی، یا حسن مجتبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، یا حسن مجتبی سید الاسیا، یا حسن مجتبی سید الاسیا، حسن مجتبا سید الاسقیا، راغب دوش عزت پلا کو سلام، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن مرحبا سید الاسریا مرحبا مرحبا، نواسا مصطفی مرحبا مرحبا، فرزند مرتضی مرحبا مرحبا، نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا، نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا، دل بند مرتضی مرحبا مرحبا، خاندان مصطفی مرحبا مرحبا، خاندان مصطفی مرحبا مرحبا، اولاد فاطمہ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا جتل حسینی مرحبا، مرحبا جتل حسینی مرحبا، یا نور عین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا، جتل حسینی مرحبا، مرحبا جتل حسینی مرحبا، یا نور عین مرحبا، یا نور عین مرحبا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا حسینی مرحبا مرحبا یا نورا عینی مرحبا یا نورا عینی مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا حسن و جمال مصطفی مرحبا یا مرحبا جودو نوال مصطفی مرحبا یا مرحبا جودو نوال مصطفی مرحبا یا مرحبا او جو کمال مصطفی مرحبا یا مرحبا او جو کمال مصطفی مرحبا یا مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا یا مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا یا مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا اے کتنا پیارا مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا اے کتنا پیارا مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا اے کتنی پیاری مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی اس طرف جو دور گئے سربند مبارک زلف مبارک گیسو مبارک ہاتھ مبارک انگشت مبارک ناخون مبارک بازو مبارک کونی مبارک شانو مبارک پشت مبارک پشت مبارک شکم مبارک سینہ مبارک منہ مبارک معجزہ مبارک آقا کا امامہ مرحبا آقا کی بیاری مرحبا مرحبا نعل مبارک مرحبا منہ مبارک مرحبا مژگان مبارک مرحبا دہن مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غفار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مردو آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، رسول آمد مرحبا، رسول آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، طیب سب پوچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب سوچ جانے سب سوچو جانے دیکھے پرندو غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ ستا چگرا منہ سے